همایون، تصنیف شماره 1. داد از این بیداد از این خال سیاهت که به بالای لبت یار من دلدار من که مرا از حسرتش روز و سیاه ترز شب است یار من دلدار من. آه حبیبی طبیبی عزیزی داد، حبیبی طبیبی عزیزی آی شده فصل بهار، آی شده فصل بهار، برخیز و جام می بیار، بنگر به طرف جوی با بوسه‌ای به من بده ای